kdor se zadnji. Ladja pluje svobodni ocean. Na celini z voščenkami rišejo načrte za veliko usmrtitev. Ladja diha pljuča svežih morij in nosi tisoč pljuč na krovu. Moral bi takoj k dermatologu, ker mi raste mala bradavica. Pošlje me po jabolka na tržnico in zapustim palubo. Plešast moški sem, ki ne ve za svojo srečno usodo. In zanemarjen moški sem, ki ga ženske ljubijo zaradi depresivnega pogleda. Grem in ne pustim ničesar za seboj, ker ničesar nimam. Takrat se vname ogenj od podpalubja do mansarde, kjer izmenično živim, a mene ni. Na tržnici pazljivo božam domača padla jabolka. Gorijo vsi prijatelji, gorijo moje miške, gorijo moli v hrani, gorijo kapitani. Gorijo ljube knjige in gorijo porno dive, gorijo v podpalubju in v prvem klasu, gorijo menstruacije in popki v pasu, gorijo v možganih in v prsnem košu, gorijo in si zlivajo na ogenj črno nafto, ko bežijo, gorijo kuhari in slast ljubimcev. Fukajo še zadnjič v slovo. In gorijo vsi brez smisla, ki živijo, ne da bi pomislili, da lahko zgorijo. Gorijo moj glavnik in džezvica za kavo, gorijo moje neoprane gate, gorijo, gorijo ljudje s kostumi vred in več ne govorijo. Gorijo, gorijo ljudje s kostumi vred in več ne govorijo. Ne govorijo in diši po hrani. Vsi mislijo, da sem umrl, jaz pa spadli mi pri branjevki. Brke imam na kameri, ki me pride snemat, ker sem na ključje sreče. Še nikoli se nisem videl na TV-ju, grd sem in neobrit, a se vseeno smejem. Uši imam in snemalec jih je ravno kar dobil, bradavica tudi in za dermatologa. Nimam zavarovanja. Imam pa vžigalnik in roko, ki maščuje. Preklinjeno srce. Telo stlačeno v sobico v podpalubju. Smejem se in nisem srečen.